والنون زائدة من قبلها نون زائدة مرفوما يا منصوب يا خالي وكيف دي النون نجي مرفوع كيف يا صفات كيف يا نقصان وذا من قبل على فوتشا داس تركيب كده جدا زنت جملة جدا زائدة تاني مش نون نخر وكيف كوالي من قبلها ألف مبتدا خبر زنت جل كده بيدا بل خلوة كده يا نون نجي بحال لك دل دنون شيء زائدة تنشز جيوتي بي بحال لك دل دنون شيء من قبلها ألف وچه مخشو برا سبي ألف فشو كنا مرحل تا تشوي تن پرزدسته دا ترکه بو پشه موال ورچه دورستا سبا ورد وحاز قصر سيا اسباب دمنا سب ذكر رو وحيا غير منصرف تعريفه وك غير منصرف چهته ما في من تسعين تكون مقامهما مقامهما يو يعلت فيه قائمه دي ده غير مصرف تشو تعريف وهي ودا علتي لجدي سيدي تسعة تسعة نعي لبتنالي أكيم دي عدل عدل وصف تاني ما نفعه ما جمع تركيب والنفل والنون وهذا القول تقريبه دغزي تابس الورسي بي إز دولتا بشيرش دا دا خو یو قسم ټوکرا د شریر خصيو دا ټکای جدای چې وهذا القول تقریبا په دې باندې اعتراض ده متوجه شئ ته یې چې دایلل چې دین ندی عدل وصف تنیس و معرفت و عجبۃ و جمع و تقریبا و فین وهذا القول او شاته وهذا القول او دا قول چې علت سیدی تقریبا اس هاذا خو ودگی قول ترجه ده پښه کنا لفظ ترجه ده مخشه شعر ترجه ده تقریبا دا تقریبا پر عطف تای خبر ده عطف نه رای خبر ده نو معنا ده شو هاذا القول دا قول چې ده چې دا کوم مخشه دا اسباب ذکر شو تقریبا دا څه دی تقریب دای کربا یو کرب تقریب مصدر ده نو اعتراض به ورج لازم ش حمل د صرف وصف په ذات حاصل کولو دا قول چدای دا قول چدای دا مخش الفاظ را کوم اسباب ذکر شو یعنی دا د اشاره شو دا خو ذات ده حاصل خو ذات شو اسم اشاره ذات شو او ورسته تقریب یت شو صرف وصف خبر شو دا صرف وصف حمل د صرف وصف په ذات رو دا قول تقریب دا نو قول خو تقریب نه دی قول خو ذات دی نه دا خو نشد قول نه دی معنا یې غلط درسی و هاذا القول دا قول چې دی تقریبا صدی دا نشد قول نه نشد قول دی خو مده صرف اوسه معنا خو نو هغه دې پر دی جو حاصل دی به دا چې دولتا په تقریب شه درې احتمالات دي چې احتمالات دي یا خود تقریب مصدر دای په معنا د اسم فاعل سره دای مصدر مبنی للا فاعل د قبیله د زید عدل ندای د قبیله د زید عدل لک زید عدل سمنا ک زید عادل نو دا د غسته نو معنا و داش و هاذا القول او دا قول کیم قول چې دا نه اسباب می پشیر پتار دتا سکړو ذکر کړو دانا اسباب میں پاسه شیتا ذکر پشیر شه ذکر کړه دا پشیر شه ذکر کاول دته کې نه اسباب تقریبا ای مقرب ال الفهم دا نر دې کاول دی و چاته دا نر دې کوین کې دا کول دا پشیر شه د اشعار دې کاول دا نر دې کوین کې دی اشعار اگے ال ال چاته ذهن دا زر کې ذهن و خلی زکا چې دې کاول دې نظم دا سوکاج دې چانه دې نصر نه نظم څه ده دا زر کی ریکیزی پچھانا پر نصر نو دا ذکر کاول دی نه اسباب پس شي پر نظم شي دار نر دی کاول دی فهم تا نو دا طالب تا یو قسم ترغیب ورک چو طالب دا م پر نظم شي تز دا ی دی کا ذکر کړي دی دا ی دی کا دا ی دی کاول شي دا ی دی کاول ته تسدی سوکا دی ندی رټ خلیلش کی ودی کې وته کښنا لښ کی توجه وته کا دا ی دی کاول دا فهم تا ذکر کی وردری می ځکه چې پاتې شمه تا ذکر کو دا ناز به نظر نو تقریب مراد مقربون سره شو نو چې مقرب شو بیا خو ذات زاد شو بیا خملی بالکل څه شو صحیح شو دا کول چې دای مقربون نزدې کوین کای دای اسباب لرا ال لرا ال الفهم و چا تا فهم تا دا مرش یو جواب دوام جواب دا دای چې یا تقریب څه دای دا تقریب یی نسبتیه د پښې یی نسبتیه ور نه حذف دا اثر شدا است و هاذ القول تقریبی تقریبی چې به اسم منصوب شي منصوب بیا ذات وي لکه بغدادی یون کسې خبر به کنه یی دا بیا څه شو ذات شو کنه به شاه اس تقریبی مراتدو دا قول چې دای دا تقریبیون تقریبیون سمانا مجازیون سوچ کیو خبر دا مانا بیدا شی وحازل قولو دا خبرا چه زم و دا هر علت تا سوویو علت ویو هاری ویو تا میں سوویو مو چه علل چی دی ندی دا و هر علت تا علت بل چه دا تقریبیونو دا مجازی کول اصل علت دوا دی اصلی علت خواه قطعی چه مؤثر بی او پا غیر انصراف شخو چه اثر کو دا هر یو علتی نکو مجموعات دویو کو چه دو سر جامع کبیر اثر کو دا هر یو تا علت ویل تقریبی یو نا دا مجازن بی دا با بیدی دا مرش و حاضر کولو دا کول چه دا هر یو تا زد سوی آیا دا کول تقریب دا چه مانا تقریبی یو نا دا مجازن بیدی چونکه اثر شو خدا دوا سره ده خدا دې سر نه دی جوز دنه ودی جوز ته علت وي علت خدا مجموعه ده او جوز ته د مجاز شو ذکر دے جوز دای مراد نه کول دای پوښ کنه دای کول نه مراد هو ذکر کوم جوز ته علت خو علت خدا یو جوز نه ده مجموعه ده دا علت پدا پوښ ده نو بیا هم په حاضر کول باندې تقریبا څه شو صحیح شو دریام جواب ده چه دا تقریب څه دی دا مصدر دا د اسم تفضیل په معنا سره دی چې په معنا سره دا معنا شو هاذل قول دا قول چې علل ندی کام زیوت ندی تقریب اقرب الی الصواب تقریب معنا څه اقرب الی الصواب دی دا خبره دا وسیخولی ته دا قول درځ دی زرر دی دی دا شه شراو شلا پرد په دا شه رد وشو په ځنه شریکین باندې ځنه خان ګور چې شوې دی اسباب د غیر انصراف دوا بارل دي زنه یی چې اسباب د غیر منصراف انصراف چي دي دا یو لاستي سي دي یو لاستي او دلته د څه ذکر کړو نو دای چې دا کول څه چې اسباب نه دي دا اقرب ال ثواب دای دا کول ثواب ته ډیر سره ونه دي نو به دي زنه خبر چې اسباب د غیر انصراف دوا دي یو حکایت دی یو ترکیب دی حکایت څه ته اوزنی فیل اوزنی فیل څه ده مساغه ده اچ په اسم شمو جوړ شي شرط او اختصابي شرط ده په اوزنی فیل په فیل پر یو خاص وي لکه شمر او زور به دا شوه چې چا دې پر انو مکه شمر نه وي لکه دې حجاج ابن صف اوس وخت شمر وي په یې کنه وي اس دا وزن فیل او علامیت په شدی وجه نه اسم غیر مسرس ده اس دا وزن خو حکایت دې ایږي وزن چې په وزن فیل شي هغه نو دا حکایت څه مره دا وزن فیل لای سبب او بل سبب ترکیب ده که چې داندر سره اسباب چې په کوم شي سره ترکیب ده په کوم شي سره ده ترکیب ده خو شه هو وال سبب سبب نه ګر عمره کوي لہذا اسباب د غیر انصراف سره دوا شو دي څه شي شو هاي کایت شو چې وځ نه فين او بل شي ده ترکیب ده عبدالرحمن و چې یو ور و مدرسه ته غره عبدالرحمن مرو ته شو دي نخوی ده کړي ورته عمل دین طالبون لګي د بخښنه کوه باب د غیر سره د چا د غیر سره سید د دې چې دوالي چې څه شته دی دا حکایت ته ځنه فند یو ترکیب دی چې ویل و چې خو د اندر چې سره باب دې تاخو چې دوا نه دا څه اثر کونه او یو حکایت باندې فند دا ته ویل دا هم یو کېسته دا څه کېسته یو خو ځنه فلم کوشه خو اثر نکوم دې د پرابو شرایط خوستا چې داسې وي شرایط ده اثر د ترکیب لکه شمره چې غیر غاده سبب دی خو علامه سره ده سره ترکیب نه خو څنګه خو وزن فعل موثر نه ده خو بیا خو په کور د جذبه باندې اثر څه کوي کړي چې ورڅ شول غلی شول ورڅ شول غلی شول وې څه کار کوي نو دا کول خندوار نه دی چې دوا دی ته خو یو کا او ذکر کې نه اسباب د غیر انصراف شری یو لاستی نه خدا غدی یو اغد وا اغ الف چا مشابه دي الفین د تلی سره اغد وا اغ الف چې د چا سره مشابه دي الفین د تلی سره الفین د تلی سره الفین د تلی سره الفین د تلی سره لکه مثال په تور په اشیاء اونشه اشیاء اونشه دا الف څه ده دا د چا سره مشابه ده د حمراء او د په امتداد شي از دا الف ته تنیس تاینا په اشیاء اونشه ځکه الف ته تنیس خو اوسه حمزه څه وی الف د توس سره زید وی د توس سره وی او په اشیاء اونشه دا حمزه چې د خسرې د نفسه کمه اشیاء نه چا په وزن شي د حمراء نه وچا په وزن دی افعال په وزن اشیاء افعال نو د حمزه اصلي شوه ته زید نه دو نو دا الف ته تنیس تاینا خود الف ممدوده د تنیس راي په مت د سو شس راي مشابه ده نه به ویځه بل د ارتوا ارتوا دا یو ورا دا غته غا په ورکو شي دا غته دی ران په ورکو شي دا مخ شو ژوند نه نه ژوند نه دا ته ران په ورکو د باغت جلد په کښه ارتوا از دا ارتوا چې د الف څه دی دا حبلا غوند دی په غوند دی که په کسر شګند دی او که صدا الف ته تنیس پر ادای نه ویل دا کچه ارتوا جمع سرسی ارتوی نه ارتواتن د ارتوا جمع سرسی ارتواتن او دا ارتواتن شي دا جمع چرغلا ملمیز دا چې دا الف ته تنیس نه ویل کالف ته تنیس وای به وتین د بشرط لای دی علامې تنیس نه جمع کیږي په وجه جی چته جمع شي الف تنیس ملمیز دا چې دا ارتوا شه دا الف سره دا د چره برا دی تنیس پران ده خو مشابه ده ده الف ته تنیس نو دا عشا دا چه ورزید که بیا چه شور نا لا شور الفین ده تنیس مشابه ده الف ته دا لا شور او یولا سام سبب سکتا اعتبار وصف اصلی لرا اعتبار وصف اصلی لرا لکه اس احمر یو سلدی پرا ده نمک شوی یه سلائی ده سنانی احمر نانی چه احمر نانی بزده احمر غیر مصارف ته سی سبب بینه دیمشه وصف ودوا وصف نشتا دلتا عالم شو عالم وصف نشتا جمع كده زكي جي وصف شيء بهام جي وصف شيء شيء وصف شيء كون اسم دال على ذات مبهمة مأخوذة من بعض الصفات هذا مشهور تعريفه وصف شيء بهام بي او ده شيء نوم بك خود اخي بهام نشتا معين ده نو احمر شيء عالميته وصف شيء نشتا جي او بل شيء وزن فعل فدا وجه غير مثلا ويس كدا ده نكراقه دا احمر دې څه وکړو نکرا دې کو ایزانو کرا چې کرا نکرا ایز بیا ایز متوجه شي وښه بیا نکرا دې کو مې مصالح خدا دو چې ایزانو کرا صرفا وما فی علامیه مؤثره ایزانو کرا صرفا دا بس عبارت راوند دی کیم اسم چې علامیه مؤثر وی چې کلا نکرا کې به څه کوي خلاف لسبی سبی سری چې نه دولتا داست منا اسم چه دا پا اصر شو وصف ویز علم کرده دلائی دا چه نکرا که دا بیا غیر منصرف اعتبار وصف الاصلی دا وصف اصلی تا سویر کئی چه پا احمر پا اصر شو خود سو وصف نا دا اعتبار وصف اصلی را دا پر سبب شو مصر اصباب شو ایویل شو ایویل شو ایویل شو ایویل شو خندوار ندائی ویلی زکا چې الفین دی هغه د الفین چې مشابه دی الفین تنیس سره دی د په الفین تنیس شته کا داخل وش سبب یې ګرځي او اعتبار وس فی اصلی لري کول نو وس د په وس شته داخل کا او وس فی اصلی معتبر اول څه دی خدا په چا شته داخل بیا ویل کو شه سبب ګرځي نو اسباب د مناصر دا قول چې دی او حاضر کول چې اسباب د مناصر تقریبا څومره اقرب الی الصواب اجم ځا خبرم نو وکړي لمز داشي تو غير زوانتي وهذا القول تقريبا اذا سمعنا نو ده پردا يعني يعني ان ذكر العلل ذكر قول دي علل تب سوره النظم تقريب لها دانش دي قول دي دي علل را الى الحفظ وي دي قول تا دي دي كيجي سا ندو دي فرحات دي دي قلتا چه شور نو داوي داري كيسا كرو يي دي زکه حفظ دې کول د نظم چې اسهل او د درس دي سرکار دي نو تقریبا په معنا د مقرب سره شې اسم فاعل په معنا سره اول قول یا دا قول قول پتی خبر من ہر واحد من الامور کے سائل تا قول تقریبی لا تحقیقی دا قول تقریبی دا تحقیقی قول نہ دا مجازن وار تا لتی ہے بے دلتا یہ نسبت ہے فشو فشو کنا یا شا ویل تقریبی دا زکا علت پا حقیقت شے اسنان من حالا واحد یون دا ایوتا چاہتا علت یہ دا مجازن نبا بیدی یا دریان حبر دا کا اول قول بے انہا تسعون چھ دا اسباب سی دی تقریب لہا الى السواب دا نجدے کول دی سواب لرا دا دا صحیح خبر از جہلل سی دی ملے زکا پا عدد دی ایلال شے خلاف فقال بازم زنی ایچ انہا تسعون دا سی دی ندی وقال بازم اسنانے وقال بازم احد عشرا لیکن القول بے انہا تسعون لیکن بدا من دی خبر چھ دا ندی تقریب لہا دا نرد کول دی دگه لرا علماء و سواب آتا چه آقا کم سایی ده من المذاہب سلاسا دا سایی مذاب ده دا سایی مذاب ده دا مقدر چه دا سایی مذاب ده پوشو کنم سو ما اینو ذکرام سلات العلل المذکورا بیسی تراز بکو چه تو خود خود مثال لده کرو مثال خود وزاخت مصل دی برای یو مثال خود وزاخت چه دی برای یو مثال کافی و دا تر عدل مثال لده مجر کم شمو سباک بیا دا غانه ده امر پتسر مانه سر رسی دا نا آغا علاقه ده مجاز سدی پچی سلا که ده سلام موی سلام کنی مردارای زدر نو دا آغای سزون دا کشنستا کشن ما پیش دیر کشن آجی کشنستا کنی ویده کن بچه کشو وزی نا دویدی چی پیم خدا خدا ایش مثال لگر کار مجھے کو مثال لگر کار چی مماصل دیرو چسرا مماسل بھی خدر اثر کا ہے مثال اللہ کا ہے ذکر دے کر مراد بن نجس دایو مسئلہ دے برو اثر کا ہے ذکر دے لازم مراد بن ملزم دای بل مماسل دے برو اثر کا ہے نو دل تا داستو چلتا مثال اللہ دے کر شدی مماسل دے زکا ہے لتینا ندی دار دے برو اثر کا ہے مثال اثر کا ہے ثم ذکر ان و ذکر امثلۃ العلل المذکورہ د ذکر پر مثال نه دی علل مذکور اعلی ترتیب ذکر افل بیتین په غی ترتیب باندې په بیتین شت دی ها ذکر شوی دی دا چې درس مثال نه مرتب دی لوف نش مرتب دی غیر مرتب دی چاو چې دا غیر مرتب وي دا غیر مرتب نش لوف نش غیر مرتب او لاده مرتب غیر مرتب دو دا چې دا مرتب دی دا ترتیب څه دی دا مثال نه دا به ترتیب دی چې په ایلتینا په شرش سره ذکر شوی دی هغه مطابق سره ورخصه مثال اول څه ذکر دی عدل مثال سے کوئی کہ عمر عمر مثال تھے کہ مثال تسرا بھی ادواری تسرا یہ عالم ہے ہاں بول کا دے بس ماڑے دے بس عدل عدل دے ماڑا عدل تقدیر دے کا تحقیق دے تقدیر دے بس نہ مثال دے عدل دے پرش مثل عمر مثل عمر او احمد مثال للوصف انا احمر غير مسرته جزاز باب دمشق يوجي وصفيات طيبك ويبل وزن فعل وزن فعل وطلحه مثال للتانيس تشا جزاز باب دمشق يوجي تانيس طيبك كم تانيس طيب تانيس لفظي دمشق تانيس بل وبل طلحه جي علم علميات طيب وبل تدعي وزينب زينب جي مثال للمعرفه حدول تدا مثال دے تنیس پر دینے ذکر کرے مثال دے معرفت عالم دے اسے تراس پر دیش چھ خو یہ مثال کافی ود تل خاد عالمیت پر ہم مثال کدے معرفت پر ہن یہ تنیس پر آو ڈبل تست ذکر کرے اس جتائی نہ کدے نہ پیش میں شراو کلا چ تنیس دا کس نہ تنیس لزیرے بل تنیس معنوی ہدائے وفي اراده زينبا وفي اراده زينبا او پروڑل دي زينبا شي محمد نور اعتراض دای غته بخش محمد نور في حرف جر د اراد مصدر دای اراد څه دی مصدر دای او مصدر مضاف ته زينبو ته زينبو مضاف نه دي مضاف نه همیشه مجرور بشه مضاف نه سی مجرور دلته مجرور نه شو دلته غیر مصدر غیر مصدر مثال للمعرفه دا مثال چا ته بره بعد دا یہ مثال دے معرفت پر بعد تلخار ورڈ ویلی اشارتن اشارہ وکلا الا ان قسمی تانیسی لفظی الا قسمی تانیس دو قسمی تانیس اللفظی والمعنوی بوجھا کرا جی. و ابراہیم مثال العظمى مساجد مثال الجمعہ و مادی کربا مثال ترکیب مساجد شیدا جمع خدا سی عاد منتال جمعہ دشا جمع دایو سبب کے مقام نشا رہا ادوی سبب ہے جمع سبب کر دی سیغاو دی چاوی دی منتحالا منتحال جمعو کی مسیح دو اخبرات روشش مفائل و مفائل بودا پوشی کنا معدی کرابا دا مثال دی ترکیب دا معدیون و کرابا دای معدیون بازم معدیون و دا چیر دی چا نوم دیشا او کرابا خمزکی غا دی معدی کرابا خوشی سڑی ہون دی او کرابا خپلا منا دی مزکی غا کرچکاول و وال سی دی معدی کرابا دا ترکیب شپ شي او بل شي شي عالميت ده صح شا مجي روان ما دي مجي كار او ما دي شو صح او وا عمران مثال دل الالف والنون مزيدتين پورا او بل شي تک عالميت ده وا احمد مثال لو نفي عالميت وشوا وحكمه اي ده غير مصارف حكم بين حكم بين الله كسره تفيه ولا تنمية كسره وتنمية نفسه غیر مصرف سن رسی کسرا و تنوینا و حکم اے حکم غیر المصرف اے هو ضمیر غیر مصرف ترجع وال اثر دا اثر چې په ورته کده فرې تر کچھ حکم خو نسبت یو خپل کلمتین لو فر بخیسی فیت المخاطبه فائدتا تام نو بیا دا باندې خو یزاد کسرا و تنوین خمل نه پسی کیږي ځکه حکم خو صرف وصف شو او نسبت شو او کسرا و تنوین غزات دي به څنګه به دي بیا خو نه صحیح کیږي دا څنګه شو ویلای چې دا نسبت ته اخدل کلمات نه ده چې کسره او تن نه نه راځي کیږي معنا غره درځي جی نو دې پرځای به حکم ډېر معنی دي او بل خطاب دې بری تعالی ته یل متعلق به افعال مکلفین اقتزان و تخیر نه دا حکم نو کیو معنا ده دا چې حکم معنا دي اثر اثر ده غیر مصرف اثر ده چې په دمو کسره او تن اثر معنا علامه علامه ده غیر مصرف ده ده اے چپدم دے کسرا فراد دے سوچ کا دل مو گاڑی ور جے تے وار ملا سے سوچتا لارا بیا ور شپ زین نیو دی شاہ وا حکم حکم دے غیر مصالح ول اثر مترتب علی اثر مترتب پدم دے من حیث استعمال علی علتین دد فد اعتراض چے شاہ حکم بنا دے اثر سرا او نسبت غیر مصالح تو منا دے شی وا حکم اثر غیر مصالح اثر دے غیر مصالح دے کسرا دا کسرا او تنوین نر تل دا غیر مصرف ساته کې علت اثر دا غیر علت اثر دی بیا څنګه ته نسبت غیر مصرف ته وچې دا نه مله پاسه ته وځنه چونکی دا غیر مصرف په علت نه مشتمل دی نو هغه اثر د مشتمل اضافه تو کا نسبت وکړه چې دا مشتمل دی پوه شئ ګرانو په دا وجه سره اثر نه تو کړه دا نه مله پاسه ته اے اثر هو المترتب علیه چې په تمه مرتب من خیسه استعمال دی خیسه دی مشتمل علی علتین نو اللہ کسرت فیہ ولا تنوینا اللہ کسرت فیہ اللہ کسرت فیہ ولا تنوینا اس اعتراض بہت دیش دس شفیع چکے پخاش نشتا پر مطلب شک اللہ کسرت ولا تنوینا دا فیہ شارخ بہت جد کھو دا فیہ شارخ جد کھو رہے دا مقصا لکھو نہیں پکشتا نشتا پوچھ جگہ نا اصل شی برادر ته الله کثرت والا ته نو اعتراض وجه لای نه فی جنس ته لای نه فی جنس کثرت ای اسم خبر ای چیزه ده و چی خبر زکا خذف کلا کثرت فی ولا تنوینا ولا تنوینا فی پوجا کنه به دا ټول دا خبر کا دی ان دی ان د پورا دی ان د پورا زکا خبر کا او ان کیم ان دلتا دا ان کیم ان دای ان مشبابه بالفعل نه دای ان مخفف من المساقل دای دا ان نه دای شا بچ دا خبر خبر کې یاد پر ایسه چې دا قانون زه چې دا متو تاسو تورو شي ورسته او تاسو څنګه شي په هغه چې موږ نشته چې ان چې مخفف من المسکل شي یاد دې پر ضمیر شان وجوبن لازم غایب مثلا مقدر وي خام خاص ضمیر شان دې اصل شته ان هلا کسرت شي شان دا دای ضمیر شان وي وسره چې نو کسرای په غیر مسره نو زوی نه په پدېسته دا فی دغه پر اوسه لا کثرت پر خبر اوسه بیا ټول بیا چې خبر اوسه دا خبر شي اند پر او ان مخفف یاد پر زمیر شان څو بلی مقدر بلی دا وسمیر کثرا او تنین بده غیر مصرف نن درس و چې زکا چې دا غیر مصرف سره مشابهت فلز سره مشابهت در قسمه ده در قسمه مشابهت یو قسم داس مشابهت ته چې درا کوي مشابهت ته چې یو د وجه نحو چې اسم څو ګرځي مبنی و ګرځي اسم یې وجه څو ګرځي مبنی ګرځي یو قسم داس مشابهت بل قسم داس مشابهت ته چې مبنی خو نه ګرځي غیر مصارف شی هغه کسره او تمرین کومانش او بل قسم داسه مشابهات تای چا اتنا سم مشابهات یې په وجه سره خالد راوځي وکړ دي چا یې سم عامل وکړ دي اسم سیسکو عمل اصل پس ماش اصل په عمل شو فیل دی عام مو आवाज او ذکر د عمل پر خو فیل دی ایږي مشابهات ته وجنا د کله وخت هغه اسم سیس عامل لکه اسم فاعل بولتي عمل کو د مشابهات فیل مضارع دی وجنا او غیر مصرف چې راي دا مشابه ده د فعل سره فدا مشابهات لږه پانا څه ده زیات ده او بیا هزار دي تماره دي جری او مشابهات خو ډیر مضبوط ده دی وجره زیات مشابهات وجه نارو څه وګرځي ده مبني وګرځي نو هغه دریم قسم دوام قسم مناسبت ده چې دا سره هو ده اسم معرب خدای او کسره او تمن په څه معنی نه ده ای ولدا کر کر لانا کل علۃ لكل علۃ فرعیۃ ده هر علۃ پر څه ده لأن لكل علة فرعية ده سوية سرنجو ايه ده عبارة طوية لأن لكل علة فرعية فرعية ده فرعية اسم ده لأن او لكل جار مجرور خبر مقدم ده زكا ده هار علة پر فرعية تاي نو هار علة فرع ده غير ده نو چه دو علة تنا پر بس مشت سفر غير رولي دو فرع بشه رولي او پر فرش سفر يتا ده پاتسه شئ پر يحدث ده يون البدل کاسا په صدور شله محتاج دی فایل او په اشتکاک شله محتاج دی نو په اشتکاک شله فراده مصدر ځکه مصدر نه رسېږي او په وجود په صدور شله دی فراده چې دی فایل دی نو دوا فرغه ته فرجو نو په وجود فرغه ته مصدر ورته نو دی وجه نه هغه شای چې هغه په فیلم باندې وو ادا په دغه اسم څه شو باندې شو نو به وښه کاسا سوی لئن لكل عيله فريه فاذا وقع في الاسم علتان حصل فيه فرعيتان فيجبر الفعل ده فرس لما شابته من حيث ان لو فرعيه دهني يرد شد وفرعيه دي بين بدل الاسم بدل بس الاسم دو فرعيه ده سرانجي اخذوا ما افتكاروا للفاعل يو واخر ما اشتكاكوا الى المصدر فشي كده نفهم من عامله الاعراب بدنا اعراب ما نشار مختص بالاسم والجر والتنوين الذي هو علامه التمكن تش علامات تشاد هون التمكن دو فشي كده اج جر والتنوين تش علامات تشاد التمكن شا پدا نام شې چې کاځدا کې متوجه شې اعتراض ور دي چې تا خو دې بسرینه په مزامن د خصوصیتو په فرشه دوه فرایت افشتا خو دې کوفینه په مزامن شخه دوه فرایت اندرسي ځکه دې قانون دی چې کوفینه چې په فعل نه مشتق دی مصدر نه مصدر مشتق دی چا اصل پښته کښ فعل دی نه مصدر دې پروت جواب کې چې هغه دې د یاس مناظراتن مناظرات چې کو بسرینه زرا په تور مناظرات دې دا خو په حقیقت شې دې دا معنی چې اصل مصدر اصل پیش تک نه به دي دوام جواب دا وکا چې کبه دا شي ها به بیا فر یتنه د کفیر په مزاف شته په فل شي یو خدای افتکار دی فایل تا بل اعلان ده بشه دا اعلان څه دی دا یو علت دی دا اعلان څه دی دا یو شو خبر دی علت فریته نو دوی علت بیا بشه موجود دی په شي کار مته شاته اعتراض به ورته چې غیر مصرف دي کسرا او تنوین درسي زه درو شي غیر مصرف وي او تنوین پر غلای لکه مسلمات ته چې مانا سلمه دو چې دې پر د نوم وکړي اچھا پر دسوا نونک شي اس اچھا نون دمشه شه یو تانیش په شه او بر عالم شه غیر مصارف شه کنه او دغه تنوین پرسی تنوین پرسه ده په تا کای دغه تنوین صرف لانا ده تنوین تمکن نه دغه تنوین مقابله ده تنوین مقابله خرص لای شه تنوین تمکن نه شرط لای ته خبر به ندی وجه نه الی ا تنوین نو لذي علامه تمکن نبل وانما قلنا لكل ليله فريضه زك عاد الفراد ما دون وضو وصف فراد موصوفته او تنس فراد تذكير او درنګ دبل څه دی ترکیب فراده مفرد وزن فعل فراده وزن اسم دبل څه دی او جمع فراده عربیه تو الف نون ذی فراده مجرور علیه بل څه دی هذا الفراده مضروب نن داس لانك تقول استدعى مضغات شده دا سنامي تنس فراده تذکر سره په خلقت شه نو اول مذکر پیته شو دغه مهارسته او په استعمال شه دا اول قائمون یی اورخ د قائماتون لانك تقول قائم ثم قائماتون څکه چې هو زیات په شروع غواړم نو قائماتون چې چې تیر دې دا یو رو د څه ویلای قائمون دې ویلای قائمون دې ویلای دا څه کار نو او تعالی فراده تنکیر دل انا کا تقول رجل ثم الرجل الرجل له فلان ته به داخلا وې خو مخ شو سیکوي رجل وی کنه نو تعالی فراده چا شو تنکیر شو ولو عمله في كلامنا فرع عربي زكا اصل بحر كلام شدا الله يخالط ولسان اخرج بلا زمان غير ورجم فرض واحد وتركيب فرع الافراد والالف من مد فرع مد عليه وزن فعل فرعد وزن اسم دو بلا اسم شيء اسم شيء وزن فعل فرعد وزن اسم بلا زكا اصل دادو فحر نواش الله يقر فيه الوزن مختص بنوع اخر چہ پدش دادا اس وزن نہیں چہ پبل نو اپر سی ہاں مختص فائدہ وجد فی حاضر من کار فرع نو دو ادت سی ہاں فرع وی لوزن الاصلی پوش سے کنا پوی و یجوز تست